Bago pumikita at umidlip, paano na kaya bukas? Sa pagising ay may luha. Ako. Mas mabuti pang magkalayo ang ating landas. At dahil wala ka naman talagang oras, iniisip kita. Paano kung bigla na lang ako maglaho sa piling mo? Pipilitin mo bang ibalik ang nararamdaman? Pero hanggang dito na lang talaga ang nakalaan sa sa piling mo, pipiling.